هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين دا الله رب العزت دین ډیر خوږ دینو او چاته چې نازل کړو سو کې د دې رسول ګرځولیو هغه ډیر معزز او ډیر یو نازبین شخصیتو په دنیا کې او ډیر خوشاله په دی باندې چې ما امت ته ډیر بهتر دین راوړ او زما امت با په دی باندې ډیر خوشاله وي لکه چې بنی اسرائیل په منو سلوا باندې خوشاله شيو چې ډیر روحانی رزق او آسمانی رزق او معجزانه نو دا سي نبی عليه السلام نیت اومداو چې دا سي دین هیڅ نه دراوړې مخکې زمانہ دا کما چې دې امت تراوړ او کله چې دعوت یې شروع کو بیان شروع کو او مخلوق یې د الله وحدانیت تر او بالو ډیر به حدا او به انتها مشکلات جوړ شو دشمنای جوړ شوې په خلق وتا مقابله تر پاسې چې دا غوږ چانه امید کېدو چدا خو زما قبیله ده او قریش دی زمم قریش ما کنور څوک زما خبره نه مانی نه امکان شتا احتمال شتا لیکن زما قوم خو به خامخا مانی او زکه به مانی چې په دې باندې با د الله ډیره شکریا ادا کوي او د الله احسان به مانی چ الله په مونږ کې پیغمبر پیدا کړ او داسې عظیم شان چې په هغه باندې د رسالت او د نبوت سلسله ختم کړه دا عظیم فضیلت الله د نور قومونو نواغستو چې يهود نو سواراو او دا عزت او فضیلت یې مونږ لرا کو مونږ خود دې لایق نو مونږ ان پر خلق امیین او هغه خلق اهل کتاب عالمانو ولله مونږ له پاغي باندې فضیلت را کو دې احسانات ته به وګوري سوچ او فکر به وکي دا الله دین تبا ډیر په شوق او په محبت سره کینی وا بهوري او به منی عمل به پیو کی او دغه سي د دې پر سہولیک با ډیر لوی مهنت او امدادو کی دا خدا خیال مشکلات جوړ شو ډیر تر دې پورې چې قران کریم وائی اولولی نو ډیر بداد رازی مکیو سورتنو کی پیغمبر پاک تا چکل وطوی ولقد نعلم انکا یضیق صدرکا بما يقولون اے پیغمبر آمون خپوئیگو چستا زل تنگیگی ستا طبیعت باندی دیر لوی بوج رازی دی خلقو دا خبرو پوج باندی بما يقولون چی دیتا تسوئی تب حدیث ہے علاج کہیں تدیخو بل علاج نشتا فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین اللہ حمد و سنا وایا او اللہ تعجزک انکشا وعبد ربک حتی اتیک الیقین اللہ بندگی کوا کنور سو کی کئی او کن کئی تو بے خام خاکے کن او ترغا وقت پوری کوا جسو پوری تا تموت نہیں راغلے کلو تا دیر زیاد دا صبر امر کئی حکم کئی تلقین کئی چوسبر کما صبر اولو العزم من الرسل صبر کوا لکا مخ کی پیغمبرانو چی صبر کلیو مشکلاتو دیر کنا او دی مشکلاتو تا بلسوک نشوٹنگے دے بس صرف دا اللہ پیغمبر و تا دیر مضبوطو دیر لوی استقامت ولی اللہ ورکڑیو او حکمیم و تکڑیو بار بار چی فستقیم کما امرتا اگا سی استقامت کوا سنگا چی اللہ تا تا حکم کڑی دی یو خود خلقو استقامتی دمل کو فریادونا شکایتونا پریشانی او بیاموی مونگوی اللہ استقامت را کڑے دے ندغا سنا کما امرتا دکم استقامت چتا تا حکم شوے دے ناغذان کرا اللہ وغی اختیار کام دا ٹول وامر دا دی دلیل لے چپ نبی علیہ السلام ډیر سخت وا او سخت ولی وا دشمنی جوړ شو چلار بل عزت و توید دین ایسوک نه اخلاص شوی وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن اللہ وی دغا سمی ده هر پیغمبر ده پار دشمنان پیدا کلیو شیطانان ده پیریانو ده بندیانو نستا ده پار هم دی دغا سدوار قسم دی دشمنی ری را سخت دا اپا دی که بس صبر نکار اخلی تحمل بکیم اولا بحسان کی سنگ بحسان کی دا سی خلق با پیدا کی وعدہ اکڑی وکن چی دی مکی والو دی عربو ډیر زور جوړ کو ډیر پا زد کرا لو دیر پا دشمنے کرا لو اللہ رب العزت و تا اوی چی این یشا یزہبکم اے خلقو کاللہ غوالی تاسو بلری کی دا دنیا نا ایوہ الناس ویاتی بے آخرین نور خلق براہو لیا غطا سکران اکو ندا این یشعی ذہبکم ویاتی بے خلق جدید کو غالی ناغتارو سکار ندے کن فیکون سرا تاسو بلری کی دنیا نو نوے خلق پا پیدا کیم آغی دا خبر اڈیو ناشنا پیو لگی دا چې نوې خلق وسو کې مونږ سزا اړه خو نه یو. دا بالکل هغه نه منله. الله رب العزت تاغي قوم او داغي جماعت صفاتو کو سوره مائده کې چې ګوره مخ کې صفاتونه واره رستو به بیا وینه خیر دی معاینه به او کې مشاهده به او کې ولیکن مخ کې داغي صفاتونه واره او یاد یې کې چې کله داغي دنیا کې راولم نو بیا یې چیکا پوکه چې دا رښتیا غسی دی او کا غسی نه دی. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم. ای خلقو چې تاسو نو نشو او تاسو د دې دین خدمت اونکم نظر دا چې الله به یو قوم راولي ډیر وخت به پکې نه وي. داغه قوم لوم به صفت بدای چې یو حبهم الله به مسره محبت ساتي دا الله به خوخوي ويحبونه او دی به الله سره محبت ساتي. عزلتنا علی المؤمنین فلمینس کې مؤمنان مرګری به یو بل سره ډیر مینا محبت ساتي ډیر الفت بساتي ډیر رور ولی بساتي ډیر همدردی بساتي بس درونو په شانتی وای. هی به د مشرق او د مغرب عزت علی الکافرین او کافر باندې باندې ډیر سخت وی ډیر سخت چیغی نو موری کنا ری و چیرا دی خلق مونگ لے چل نرازی خوا بدی بلا گانی دی خوا دی سر مونگ داغسی چلو شکنا خوا. یجاہدو نفی سبیل اللہ اللہ پا دن کی با کوششو نکی منڈی بوئی خدمتو نبا کئی تا دنیا پل کارو نبا تپریدی پل زان باوم پا دی باند قربان کی او پل مال باوم پا دی باند قربان کی یجاہدونا فی سبیل اللہ ولا یخافون لهم تلائم او که حلق پر پسی لگیائی او دی بداغی پروان ساتی لهم تلائم لائمین بھئی پا دنیا کی دیر ہو سوک بھئی او سوئے سوک بھئی دا کافران دے سوک بھئی دا گمرہان دے سوک بسوئی لیکن دا دی خبر و خیال بنا ساتی ذالک فضل اللہ یوتی من یشا دا دا قابلیت و جن دا چا خلق بنی قابلان دیری دا دا مال و دولت و جن دا چا غیب مالدار دیری نا بطول غریبان و فقراء و مساکین بی دا صرف دا اللہ فضل لی چا لیور کی اگا خلق اللہ پیدا کو مقامی خلق محرومه پاتې شو چې ځان ته ډیر لوی وي ځان ته ډیر معزز وي او فخر به کو په خپل خاندان باندې هغه الله محرومه کړل اډونی می نشته په دنیا کې او داغه خلقونم په دنیا کې نن مشهور دي چې څوک د فارس نه راغلي دي څوک د حبش نه راغلي دي څوک د یمن نه راغلي دي داغا خلقو اللہ نم پا دنیا کی موی اچت کو چیغا غلامانو تم رلویلی علماء تنجور کلو بحار دریابو نو دا علم او غلامان که حضرت سالم دے که حضرت مسروق دے که حضرت مکحول دے دا ټول گورک لویلی خلق دے دا علم غرون دی خوا او غلامان آزاد کړی شو. د الله په دې کتاب سره اوچت کړ کنه دې قران سره الله خلق اوچتای کا ډیر پریوته انساني ډیر ګمنام انساني مخلوق وته التفات نه کوي مخلوق یې نشماري په انسانانو کې د لیکن کله چې هغه کې دا مسله راشي او دا عقیده راشي نو الله اوچت کی الله ولا فضیلت ور کی الله ولا مرتبه ور کی نو د دین دا شانونو تاسو د هر پیغمبر پاول کې چراتبه نو بلبل سوچ وکاو چیرې مسله ډیره احمده ځکه د الله مسله ده د الله د وحدانیت مسله ده بس خو چې اعلان وکم نو خلق به زما مرګري شي ډیر فکر به وشي اجي بیان وکم نو حالات بدل شو بل شانت شو او تاسو بدل شو دا صحابه کرام واقعات په دې باندې دلیل لې صحابی دے عمر ابن عباسا مکہ کیو دبل زین راغلے خو اغوی چیمو مالا پیغمبر نولی دلے نمی مسئلہ اوری دلے وا خواسی مزلکی دے شرک سر نفرتو او دا خلق راتا گمراہ خکارے دو دا خلق راتا جاہلان خکارے دو بکا جاہلیتو کانا نو خبر شوم چې مکه کې یو بنده پیدا شوی دی او دغه سي خبرې کوي خلکو ته نور روان شوم ملاقات مې وشو نبی علیہ السلام سره نو ما کې خودم را ادب نو زما لهجه دومره صفا نه و نو ما ته مخامخ وی چې ما انت تسي ناغوی چه انا نبیون ز پیغمبری ما ریماوی چه ما نبیون نبی سی ریماوی چه ارسلنی اللہ اللہ را لے گلے ما نبی دیتوی ارسلنی اللہ ما بیاتا بوزکو چه بیمار سلکا پس باندی را لے گلے منتا اخپل پیغام بیان کا نبی علیہ السلام دری خبری اکڑی بسلت الارحام چی ده خلقم ینکی رور ولی جوڑکم بلشان رور ولی چی اگر ده دین رور ولی ده دنیا آخو گڑا وڑا ده و کسر الاسنام او دی دنیا کی خلق بوتان جوڑ کلی دی چی ده اگر پوجتنا خدای پات شوی ده ده خدای عبادت پات شوی ده نو چې دا مات کوم چې د خلکو خدای ته مخشي دریم و ان یوحد الله ولا یشرک به شیئا چې الله په دنیا کې واحد وګڼل شي او سره شرک نکړي شي دا درې خبرې دي نو عمرو بن عباس وی ما ته وی چې انا انی متبعوکا زدیم مرگریم اماتوی چینک لا تستطویعو فکر کوا پہلے تولو پر بولو فکر کوا انک لا تستطویعو دستا کار ندے دا منگم لحتل لیتا خٹو ترا گٹ شویو اماتوی چی وینا تلور شیخ پل کلیتا فیل حال استاد پارا دغا پورا دا چه دا سمی دا تاوی او دادیز دکلن نزلال شو او کل چه آغا وخرا گئی چه اللہ مال غلب را کل پا دی باندی اللہ زماتین خکارکا و غالب کا نبی آرازا دا غیب و خبری خو نبی علیہ السلام تغویل شیو کنا چه لیوزهی رو علی الدین کلی دا سی وخ وخ دی راول چې دا دین وغالب شي او بی دینه به مغلوب شي کنه ما وی بس لاړم ډیر وخت تیر شو تر دې پورې چې خبر شوم چې نبی علیہ السلام مدینه ته راغله هجرت کړل نو زما کلی تاسو کسان را لون ماته نه تاسو کوم چې پیغمبر مدینه ته راغله وی او نو وی چې څنګه چللې وی چې اکثر الناس سران خلق را سم دی خو سم خلق پر آسم دفا نماوی چی با زم زمان را لما نبی علیہ السلام سره ملاقات شو نما وتوی چی اتعرفنی ما فی جنی قال نعم اوی او انت الذی لقیتنی بمکہ تا سره کنا چې مکه کې ما سره ملاقات کړو نه بس وخراوی اوس مزی کوه اوس هغه مشکلات نشته جماعته طویل او الله آسان کړ آسان کړ آسان وخت یې شپ دې طریقه باندې خو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه وی چې نبی علیہ السلام کله مکه کې نو عقبات شروع شو عقبات سمعت یو کال بعد مدینی نه خلق راغی لست کنا نبی علیہ السلام سره به پټ چت د شپې په غونډه کې د غرویخ کې بیاتو کو نبی ولان چې بیا بل کال شنو دا غي نوازيات رالو نو غوی چې پاغه ته ما عقبہ کې زومر سره مرګر شوم ما چی ایمان راوڑو ما نبی علیہ السلام تاوی چه اشترت لربکا و لنفسکا اے پیغمبرا دخپل رب شرط ما تاوائے اخپی اخپل شرط ما تاوائے وی نبی علیہ السلام وی چه اشترت لربی دخپل رب دپارا خدا شرط ویم چه انتا عبدو ولا تشرک به شیئا داغ بندگی کوا اغا یو گنا اغا سر شرک مکوا او دخپل زان در تدا شرطویم چه ان تمنعونیم مما منعو منع انفسکم واموالکم چه ما با ساته ما با بچ کوا داغ سنا چه خپل مالو نبچ کوا خپل نفسو نبچ کوا مما تمنعون انفسكم واموالكم څنګه چې تاسو د خپل ځان خیال ساتئ د خپل مال خیال ساتئ زما به هم ساتئ ودا زما شرط عبد الله ابن رواحه وی ما توي چې اذا فعلت هذا فمالي زه چې دا کار کوم نو زما بسي مال خو به کوم سو وای کنه ایما تیوی چی لکل جنہ استاد پار با جنتی کنن عبداللہ ابن رواحوی رب حل بیعو فلا نقیلو ولا نستقیلو بیا کامیاب شوا شکر دے الحمدللہ دا بیا بیا منگ نوا پس کو نپخ پلا نکو منگ نسوک طلب کن دا بیا منگ نوا پس کو بس بیا شوا سمرخ کارا الفاظ دی خدا دا حق دین بیان دے او دعوت دے دا حق دین وضاحت دے او تفصیل لکھا او شراشا قرآن عجیبہ کتاب دے ہے دیکھ دیر کمالات تینو یو کمال پکی دا دے چکل تارا واغستا زان دے تینا خبر کم نو خلق بتا دادا سے بڑا گشی تو رسپین با بکیو پی جنی دا پکی کمال چه قرآن اویلش دنیا کیا قرآن اولستلش دا قرآن بیانو نوشو نمونگ خلق پی جند چه اگا بغیر دا قرآن ننشو پی جندی زکا اگا دی خلق اخپل مشران گرنلیو دا پیغمبران عمر طبی تی رسولیو دین یې ټول پاغي پورې تړلې او چې دی سوې ناغه بديني دی سکې ناغه بديني صوفیا شیبلی وغیرہ شیبلی هغه سوې هغه وی چې اوسله په دینیت باندې ایمان راوړي چې زه جهنم نه یریګم نو دا مؤمن نه دی یا په دینیت ایمان راوړي چې زه جنت ته لاړ شم دا ویلاله چی دی دا مؤمن نه دی الکه تاسو څنګه مؤمن شیبلی شیبل خود ازماری بچی ته وي ته جوړ انسان نه نو زکه کنه دا دین دی نو مونږه اړیان کړو چې خو دا زمونږ د دلونو خو جنت او دوزخ نه وزي کنه نو مونږ به خامخا وایو چې الله ته مونږ جهنم نه ساتي مونږ د دې لپاره ایمان راوړې امول جنت راکی مونږ د دې لپاره ایمان راوړې نو چې دا ایمان نشو نو اوس به کوم پلزو یونان ته وځو جالینوس بګورو کچرتئی فیثاغورس بګورو کچرتئی سقراط او بقراط بګورو د یونان فلسفه تیر شوی لوی لوی بلاګان ډیر وختونه له ګوشه صرف کړی دي اډیره خواره کړی دي خو ابس چې چا به ته قرآن دعوت ورکو څوک د عیسی علیه السلام په وخت کې نو چا وته وی چې لاړ شي پیغمبر راغله دي او د پیغمبر نه بل څوک لوی نه وي نو به لا حاجت لنا مونږه حاجت نشته مونږ تر خپل علم شته کنه موسی علیه السلام په وخت کې مو چا وته ویلو چې موسی علیه السلام راغله دي وی نحن قوم معذبون زمونږه حاجت نشته ځکه مونږ خپل صفائی کول شو کنه زمو موسی علیہ السلام ته ساجد تا خوا فرعون سر راخکل کل کنی د دې به خبر اغسته بیا ها اوی لیو چې نه اوله متبر ما هم فيه د دې خلقوم نمبر را روان دي نه رسوفیه او دین دین سمرا صحابه کرام چې دي او غي د خپل ایمان راوړو واقعات بیان نه نوم دغه وی چې مونږ نبی علیہ السلام سره دغه شرطونو کې خود او په دې باندې موږ سره بیا ته کوم ایمان عمر اور نو دین ډیر خوږ دینو اصول دا دي چې قیمتي شي اړیر ګران باندې حاصلېږي ډیر خوارې غواړي او ډیر تکلیفونه غواړي لوګي تندې غواړي او هغه ټول په دغه صحابه کرامو باندې تیر شوی ټول او پیغمبرانو باندې تیر شوی ورستو خلکو ته خو تیار شي ملاو شو خو لیکن هغه خپل شان ور سره شتا ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې بدا الاسلام غریبا وسيعود کما بدا د اسلام چې پاول کې راغی نو ډیر ناشناو چا وینم اوریدنو غون لبه غوتی ورل چې دا خبرې کوي چې لا تا منات پرې ده توبه دا کوم دین دی وای خان دې پسې خو پاسې دل پکار دی د دې خډیر صح مخ نیوي پکار دی مقابله پکار ده چا چې اوریدلې ودا خبر دا ناشنا خبر او ویلو چې دا بیا هم یو وخت کې هغه حالت ته واپس شي چې د دې دین نوم څوک اخلي الله د وحدانیت نوم اخلي نو خلقو ته وړیر ناشنا ښکاری او قصدې بالکل پنجاب ته لور شو بکر مکر نازه یونتا دامو لالا موسی دغه د لورشا بلوچستان ته لورشا خبرو کا مستابه یقین پیدا شي چې رښتیا خبره ده او مستابه یقین راشي چې الله دې پیغمبر ته ډېر مشکلات رسیدلې کته په ازه کې پرې خو دې بیا یادې په لبیا مخ کو قبله و منځ و تکه دومره وخت تا باندې پریشانی او بوج راشي چې او خلق و بیا ډیر وخت تپوس کی چې غالب خو بیا نه راغله کنه در دې مسلې شان ده ها چې څوک نه کوي بی غمناست غریبان نه غی سره د چا دښمنی شته نو سره څوک په خبرې کوي نه به څوک جیل تزي نه به څوک زخمی کیږي نه به شهید کیږي اس نشته خو پارام وخت یې ازکه په دنیایي کار باندې یو بل سره شور زوګ اړه جګړه راشي او چرته په غر باندې او پزمکه باندې هغه د دنیا کار دی هغه ته امتحان نشي ویلې او دنیا کار دی امتحانات دادی چې په دې مسله کې راضي په خلق باندې آسالی کوئی بدر یا در منافع بے شمارست دریاب کی ملغل ریڈی ریدیم ڈک دے اگر خواہی سلامت بر کے نارست حکتوے چیز غپنشم والے نپغاڑا کی نا غپنشی والے نپغاڑا کی نا دا باغا سوک راک لی چی غپی ور پسی ہوئی دا سے نشرا وستے خواہ ننن جماعت تا مسئلہ پاتشوی دا او اللہ دیدی جماعت لا دیر لی توفیق ورکی چرستو نشی کار سبکی پیدا شی اختلافات وغیرہ اللہ ساتلی تر دی وقت پوری نو پیدا کی پکی خوبیام مشکلات رازی او حل یې صرف دقه دی د دې jihad وصله څه ده د دې jihad فوج او لخر څه ده او د دې jihad سمارا او غنیمت څه ده د څنګه jihad دی دې تعالی jihad کبیر وای سورې فرقان کې وجاهدهم به jihadan کبیرا جهاد کوا دی سنا پدی قرآن سرم تکہ سورہ فرقان مکی صورت تھی نو مکہ کی کم جهاد ہو مکہ کی کم دے کے وہ پوج و اتورا کم دے و توبا دان چانش سات لینو میلمہ چا دان سرنش راوستینو نایواز عمر بن باعثا خبرنو دا دیر پا گداسو نبی علیہ السلام سر بے کل پاتل سمورد ملاقات شئی اناس بودا دے بیت اللہ کی ولیکن ملاقات دیر گران ولی چی او بیلی دکانا ای بے خواہ وی نیسے ہوئی دے کم زین راغلی ابو ذر غفاری دمر والی اگا جز بیاوی صرف دمر طاقت را کی جدا بی زمزم ابو تا ونیز دیشو ما اگا بمیس کی انور دلق پاکنو ما نا پیغمبر تعالی جہاد کو پدې قران سره پدې قران سره نور څه غوړ نشته توري ته لاس نه کیده توري واخ نه ده غوړ هغه ته جہاد کبیر ویل دا لوی جہاد دی چې اوځي کې خلق د الله د دین او د قران نه خبريږي دا کیږي اصلاح کیږي د شرکیات نه بچ کیږي د رسمونو او رواجونو د جاهلیت تاغې طریقو نه بچ کیږي ولې چې کینی قران ته نو بس دار سو سر را لکھا اگر یہ لئے کپنی دا کارخانہ دا چکی ناستی نو شرک بختمی رسم و رواج بختمی دو مشران و آبا و اجداد و آغسامان ارس بختمی دیکھ دا کمال نب قتلی نب زخمی او شرک و بیدت بختمی دیتے دکا جہاد کبیر ویلے سمر مخلوق پدی سر زیادی کی چیو یو درس کی گی او یو یو ورځی مرګی زیاتیږي یو دې سره سمره به کار کوي نو ویلو چې په دې سره jihad کوا دا ډیر لوی jihad دی په قران سره نو قران زمونږه وسله ده اوس نه چې ځان له سبل سره جوړ کړي کښن کو نه نه زمونږه وسله نه ده زمونږه وسله قران ده او زمون جهاد څه دی خیرکم من تعلم القران وعلم چې قران زده کو بل ته و خيو قران زده کو بل ته و خيو دا څه یوازې دا څه نه ده کنه دا خو پکې ډېر ورځې تیریږي نو ډېر کارونه برازي کله پکې بل زه ته لوړ شو پروګرام وای کله پکې چندکیږي نو مال به پکې لګي کله به یوځای کې استاد ته ضرورتي قاری صاحب ته ضرورتي او معلم ته ضرورتي دا غږ لپاره ممنډې ترلیو کله به یوځای کور او مننت وکړو چاته چیرې دا کور را لپکرای راکا او دا قران د درس لپاره د نواړو او خیراتی نغوارو چې څومره کرای د بل نه اخلي څومره بدل مونږ درکو ای دا jihad دی نور سنا چې دا قران یو پینځه پینځه آیاتونه ویل شي او یو نیمه غنټه ادرې پاوا وتخلق وکي ناری نه کو زنانې دا jihad دی غنیمت سره غنیمت دا غاده چې مشرانو کډیر خلق کو یا شو شرک نه توبه وستا توحید یې زده کو کشرانو کې ډیر کار وشو ماشومانو کې ډیر کار وشو چې یو مخ کې په دې لار نه راتل خپل استادانو پیش مامانو یې رولیو چې ګوره هغه لار لانل شي سترګې به پیرو یې ځلې کتل ته کې سکولو هغه جمعات کې اورې دراوړې هغه یو خو بس کې یې خو ګول ته کې بیا لانل شي ګوره او چې څومره دا دې مثال د ګین دی د بال دی چې ته باوي نه نور چتیږي په دې خلق نه پوي د کنه دا چې څومره د باو شروع کنه دومره خبره مخ کې لاړه ډیر خبره شو ډیر مخ کې لاړه دا د دین علامات دي کنه زړونو ته تسلی په دې حاصلېږي چې موږ خپل کار قیاس وکو پکار د صحابه باندې نو موږ ته پکې ډیر پرخ نه معلومیږي دا غوه علامه د دې وه علامه دا غوه غشن او د دې وه یو شان تی وایي دا هر کار د پرخ په علامه یې کنه نو دا حق علامه ده چې الله حق پرست له غلبه ورکړي الله حق پرست په دنیا کې ډیر یې نه کده نور په شانتي و سره د کم والینا کم من فیقتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن بیزن اللہ دا دا حق علامات تی کنا پیغمبر نبا خلق پا روم کی یریدن دو یومی آشی مزلو کنا چوی دل ترانشی خطو نبولت لی اجید روم بادشاہ وزیر اعظم خط علوستو او بیوی چیرا کد دغی حجاز مکه مدینه نه سو کراغلی ولل تب خلق لکه تجارتن ولا هغه څنګه جنن خلق هیټلی ته روان دي هغه وخت کې هیټلی ته تلو مالدار خلق کوم هغه چې کوشش وکړو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم خپل خلق او ابو سفیان او دا مرګري هغه یې نه تاسو نه شروع وکړو لس سوال او لس جواب نو هر قلوی دروم وزیر اعظم وی چې دا تا کوم خبره وکړي او دا رښتیاي نو سیملک موضع قدمیه ته نه ډیر زردا چې دا پیغمبر با زما په دې ځای قبضه وکړي چې زما خپې په پرتی دي پوښتنه مطلب باندې پوښتنه او کار شو یا د حضرت ابوبکر په وخت کې دا حضرت عمر په وخت کې هغه ملکونه فتح شو هغه خزانه اسلام تراله او خزانه اسلام تراله د ابو موسی اشعری په امارت کې بیت المقدس فتح شو ایلیا او تویخه روم چې فتح شو نو سړی راغی امیر صاحب ته وی چې زه تا ته د کسرا خزانه خیمه اچھا ته نه دی معلوم ما ته معلوم بویته چې بویته نو سره سپین جواهر زمرد تش داشي وکړ بس هغه زر زر تنه بورې ډکې کړې او خلیفہ له ویل غل حضرت عمر له دا د کسرا خزانه نبی علیہ السلام پیشن گوئی کړو یا استاد صلی الله علیه راضی بس آیا تاسو پارلی ادي را روان شو چې شپه تیر شو نو حضرت عمر رضی الله عنه یو سړی ولي کوي هغه سړی واپس کې چې ما ته دار اوړي ډیر مزه لیکل خو به واپس کو ودا تاسو راوړی دي ما هو بیګه خوب نه کړی په چې په خوب ورتلم نور به دار سره و شابه دا په دې خلق باندې تقسیم کا دا بیت المال کې نه چوما ز بیت المال نسکوم ها دا خو الله رب العزت ویلو چې کله یکون ذولن تم بین الاغنیاء منکم چې د دې مال نه دولت جوړ نشي چې یو بینک نه بلتا د بل نه بلتا د بل نه بلتا ورکه نو بس هغه سي په فقرا او تقسیم کړه د خلقو په کې په لکونو باندې سيزونه ورسه دا څه خلفا وکا هغه یې په موږ باندې ور بلی پر دې امانت ته کمر ګراشي د دې و بیا څوک جواب کوي ښا بس تقسیم کړه نو یې پارام باندې خو وکنو ښا نو دقه سي دې جماعت کار دې په دې جماعت کار د مال سره نشتا دولت سره نشتا تنخواه سره نشتا دا خبرې پکې نشتا خدای خدمتگار دی او د الله د رضا لپاره خدمت کوي قران یې وصله ده درس یې جهاد دی او سمارات او غنیمتونه دغه دي چې الله د قران ویون کې ډیر کې او زده کون کې ډیر کې او قاریان ډیر شي او بیان کون کې ډیر شي او جماعتنا دا حال الله بک ډیر خیر او برکت اچول دي الله رب العزت توفیق را کی بس سوال وکو ډیر کمزوري ده ډیر هم بدني او مالی اس کمزوري ده او بس د دې بل لار نشته به د دین چې الله نو سوال کو چې الله کچره مون استاد دین خدمت او رښتیا کو کنه نو ته مونږ له توفیق را کی او ته مونږ له تسلی را کی او ته زمون په دې کار کې خیر او برکت واچې چې دا سلسله ختمه نشي دا تر قیامت پورې دا سې چلیږي مونږ په کې اوسو پیژنې یا نه او دورې چې خپل خدمت په دنیا کې پریدو هغه به ځان د پاره وسیله د نجات وګڼو صرف د الله رضا او مطلب دی واخر دعوانا نه